NOS-journaal. Vakbond FNV wil dat de lonen komend jaar met 5% tot 14% omhoog gaan. Dat is volgens FNV nodig om de opgelopen kosten voor boodschappen, energie en wonen te compenseren. Ook wil de bond het minimumloon verhogen naar 16 euro per uur. Oekraïne stapt naar de rechter vanwege de importbeperkingen die Polen, Hongarije en Slowakije hebben opgelegd voor Oekraïnse landbouwproducten. De drie landen zijn bang dat ze anders overspoeld worden door goedkoop graan. Door het wegvallen van de export over de Zwarte Zee, nu de EU de importbeperkingen heeft opgeheven. Het kabinet schrapt een deel van de bezuinigingen op de ouderenzorg. Morgen op Prinsjesdag zal het kabinet dat bekendmaken. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door NRC. Het gaat om een bedrag van 225 miljoen euro. En kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld mishandelen zelf vaak ook hun ouders, blijkt uit een studie van het Verwij Jonker Instituut. 2 op de 3 mishandelde jongeren zegt zelf ook geweld te gebruiken naar hun vader of moeder. ANWB verkeersinformatie. De A10 ring west richting Den Haag is nog altijd dicht bij Amsterdam de Baarsjes. Door een ongeluk op de onderliggende wegennet verkeer via de af- en oprit. Omrijden kan via de Zeeburgertunnel, de A10 Noord en Oost. Het duurt allemaal tot 5 uur vanmiddag waarschijnlijk. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort tussen de Botlektunnel en Rotterdam Heijplaat 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de parallelbaan dicht. A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Nieuwleuzen 5 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. En een uur extra reistijd is nodig voor het traject op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Best en Knopend de Baars. Een ongeluk met een vrachtwagen en een vangrail. De rechte rijstrook is dicht tot 2:30. Omrijden via NPO Radio Den Bosch, via de A2 en de A65. VBRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Nagorno-Karabach lopen de spanningen weer op. Het gebied waar Armenië en Azerbeidzjan al sinds de jaren 90 over twisten. Correspondent Jeroen Kamphorst is even in Nederland en hij maakt zich grote zorgen dat de vlam weer in de pan kan slaan daar. Tegen tweeën gaan we naar Italië met de belangwekkende vraag: waar wonen nou de meest horkerige Italianen? Maar we beginnen aan het front in Oekraïne. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Oekraïne zegt dat het oprukt in het oosten en zuiden van het land. Maar intussen waarschuwt onder meer de hoogste generaal van de Amerikanen dat het niet hard genoeg opschiet met dat Oekraïnse tegenoffensief. Vandaag reist bovendien de Oekraïnse president Zelensky zelf af naar Amerika. En dus is de vraag: wat hoopt hij daar voor elkaar te krijgen? In Izium, in het oosten van Oekraïne, is onze verslaggever Michiel Driebergen. Welkom, Michiel. Goedemiddag, Sophie. Ja, Michiel, eerst die ontwikkelingen aan het front. Oekraïne zegt gestaag succes te boeken in het zuiden en oosten van het land. Laten we in het oosten beginnen. Gisteravond laat meldde Zelensky dat er een dorpje is ingenomen in de buurt van Bachmut. Hoe belangrijk is die herovering voor de Oekraïners? Ja, dat gaat inderdaad in een dorpje niet al te ver van waar ik nu ben vandaan. Klishchivka heet het. Daar heeft de luisteraar natuurlijk nog nooit van gehoord. Maar het is een klein dorpje ten zuiden van Bachmut. En daar weten we natuurlijk wel alles van. Bachmut, ja, veroverd een aantal maanden geleden door de Russen na een acht maanden lange strijd. Ten zuiden van Bachmut rukken de Oekraïners weer op. Langzaam maar zeker. Andriivka, een ander dorpje, werd een dag of 3 geleden al heroverd, bevrijd. Ja, van bevrijd is eigenlijk geen sprake, want die dorpjes die bestaan eigenlijk niet meer. Hè? Die zijn helemaal kapot. Hoe dan ook, het belang hiervan is denk ik dat we kunnen zien dat Bachmut weliswaar toen veroverd werd, maar dat het eigenlijk een Pyrrhus-overwinning was, wat we toen eigenlijk al wisten. De Oekraïners die rukken eigenlijk weer op, ja, naar die stad terug, zeg maar. Maar als je zegt, hè, in het oosten is het natuurlijk maandenlang gevochten om Bachmut. In mei viel de stad weer in Russische handen. Hebben de Oekraïners zich dan echt ten doel gesteld om Bachmut dit jaar nog terug te veroveren? Mijn inschatting is van niet. Dat merk je ook wel als je met militairen spreekt. Een aantal dagen geleden in deze regio in Kharkiv ontmoet ik een militair die bij Bachmut aan het vechten is. Een tankist, dus een man die, ja, in een tank zit. En hij zei van: ja, onze tanks zijn niet de beste, verre van zelfs. De beste 2 tanks die we hebben, dat zijn 2 Russische tanks die we ontvreemd hebben van de Russen. Een keer 's nachts, kun je nagaan. Dus nee, het wapentuig bij Bachmut is niet het best. En dat vind je vooral in het zuiden. Aan het zuidfront, in de Zaporizhia-regio. Daar heb je die nieuwe Leopard 2-tanks die vanuit het westen naar Oekraïne zijn gekomen. Het lijkt er vooral op dat Bachmut en omgeving wordt gebruikt door Oekraïners om druk te blijven zetten op de Russen, die daar ook hun manschappen moeten bezighouden. Ondankbare taak weliswaar, maar het zuiden, daar vindt toch het echte offensief plaats, wat belangrijk is voor de komende weken. Ja, en een paar weken geleden nog zou het Oekraïners onder meer daar gelukt zijn om door een Russische verdedigingslinie heen te breken. Daar horen we eigenlijk al een tijdje hier althans weinig meer over. Hoe staat het er daarvoor aan het zuidelijke front? Nou, dat ging inderdaad om de plaats Robotyne. En het goede nieuws voor de Oekraïners is wel dat ze die stad toch, het dorpje, dat is echt een dorp, ook stevig in de handen hebben. En daarmee een soort bastion hebben richting de Russen. Een week of 3-4 geleden, toen Robotyne heroverd werd op de Russen. Toen, dat bleek een strategisch doelwit te zijn. Maar dan moesten de Oekraïners het ook maar vasthouden. Dat blijkt zo te zijn. Ook iets ten westen, iets ten zuiden van Robotyne gaan de Oekraïners heel erg langzaam, weliswaar hoor. Maar toch vooruit. Ze hebben in elk geval hun posities daar bestendigd, zal ik maar zeggen. En in die zin dus meer zwaar materieel gebracht ook blijkt. En daardoor zouden ze misschien toch zuidelijker kunnen oprukken de komende weken richting Tokmak. Een eerste plaats waar ze echt heen moeten, waar ze voor de winter eigenlijk dienen te geraken. Ja, want je zegt voor de winter moeten ze daar komen. Intussen waarschuwt, terwijl bij jou een hond blaft, de hoogste militaire generaal van de Amerikanen dat de herfst voor de deur staat. Er is maar weinig tijd om nog vooruitgang te boeken, zei hij. Ja, daar heeft hij wel een punt, lijkt me. Waarom voert hij de druk op de Oekraïners nog verder op door dit zo te benoemen? Ja, zeker. Ik zit inderdaad, je moet je voorstellen, Sofie, ik zit in een banja. Dat is een soort badhuis, sauna van een huis waar mensen zijn gaan wonen omdat hun eigen huis verwoest is hier in Izium een aantal maanden geleden. Er is inderdaad een blaffende hond. Het is de stilste plek die ik kon vinden. Excuus voor de herrie. Kijk, het is je vergeven. Nieuwe tanks heeft Oekraïne. En er worden ook meer panzerwagens aangevoerd vanuit Amerika. Maar modder is nergens goed voor. Hè? Zelfs die Leopard 2, die komt heel moeilijk voort als er modder is. Daar zijn de Amerikanen vooral bang voor, blijkt. Hè? Als dat modderseizoen aanbreekt. Nou, het is nu nog een heerlijk nazomerweer. Eigenlijk een soort gouden herfst, zodat je dat in Oekraïne wel vaker meemaakt. Prachtig weer, droog ook voorlopig. Maar zodra het gaat regenen en kouder wordt en van die natte sneeuw gaat vallen, dan is men bang, de Amerikanen, dat onze tanks straks, zeggen ze dan, vanuit Amerika minder snel voort kunnen maken richting het zuiden. Maar wat zit erachter dat hij dat zo nadrukkelijk publiekelijk zegt, dat hij de druk zo opvoert? Ja, die druk. Er wordt in Oekraïne er wordt natuurlijk af en toe wel wat over geërgerd, hoor. Het is toch. Oekraïne probeert steeds meer de boodschap te blijven verkondigen, ook richting de Amerikanen. Van wij weten wat het beste is. Het modderseizoen kan er wel aankomen. Maar bijvoorbeeld het hele offensief naar het zuiden, dat ging niet met die westerse tanks. Ja, omdat er gewoon heel veel Russische mijnen lagen. Toen zetten de Amerikanen de Oekraïners ook al onder druk. Hè. Wat doen je nou met die mijnen? Volgens 's nachts zijn de mannen. Infanteristen op pad gegaan om die mijnen te ruimen. Dat hebben Oekraïners zelf gedaan. Dus die tankist die ik sprak, die man in de tank, die zei ook van het buitenland bemoeit zich ermee, maar ik zit zelf in die tank. Ja. Ik weet hoe het best. Ik weet wat wel werkt en wat niet. Ik kan ook wel door de modder rijden, zei hij. Dat is voor mij geen probleem. Maar dat gezegd zijnde, hebben de Oekraïners zichzelf een doel gesteld? Welk gebied ze voor de herfst bij benadering nog in handen willen hebben? Kijk, zeker de Oekraïners hebben natuurlijk hetzelfde doel als de Amerikanen. Die willen dat offensief in het zuiden willen ze vervolmaken. Ze willen Tokmak bereiken. Dan kunnen ze straks, laten we zeggen, Melitopol, de stad nog iets zuidelijker. Ja, dan nader je eigenlijk al de kust. Die kunnen ze dan onder vuur nemen. En dan zijn de Russen eigenlijk hun verbindingsroute van oost naar west kwijt. Kan de Krim niet meer bevoorraad worden. Dat is voor de Russen echt een rampscenario. Daar zijn de Oekraïners dichtbij. Alleen het gaat nu met echt honderden meters per week. En dat is natuurlijk heel erg langzaam. Hè? Als je er van buiten er tegenaan kijkt, dan denk je, moeten die Oekraïners niet voortmaken. Maar de Oekraïners zelf, die zijn aan het vechten. En die denken van we kunnen niet sneller. En we doen ons best. En ook al wordt het herfst, gaat het winter. Wij gaan wel door. Ja, maar hoe optimistisch ben jij dat Oekraïne die eigen doelen voor de herfst haalt? Je zegt ze zijn in de buurt. Het is moeilijk. Het is denk ik echt heel erg moeilijk. Je hoort ook aan die tankist nogmaals die ik sprak. Die zei van we zijn eigenlijk allemaal moe. Dat geldt niet alleen voor het oosten waar hij vecht bij Bachmoed. maar ook voor het zuiden. Militairen zijn echt heel erg moe. Alleen wat Oekraïne ook zegt, de Russen zijn natuurlijk ook moe. Er zijn eigenlijk twee vijanden, zijn stervende zwanen zou je ze kunnen noemen, hè, die tegen elkaar aan het strijden zijn al maanden en maanden lang. Ook aan het zuidfront, waar zoveel manschappen aan beide kanten worden ingezet. Het is echt een uitputtingsslag. Wie er progressie boekt, doet dat. Maar dat moet wel, ja, de Oekraïners hopen dat zij het langste volhouden. Ja, en nou reist Zelensky vandaag naar New York. Later deze week waarschijnlijk door naar Washington. Wat hoopt hij tegen de achtergrond die je net schetste daar te bereiken? Ja, nou, ik begrijp, hij reist inderdaad vandaag af. Hij kan niet in het congres een toespraak houden, wat hij wel eerder heeft gedaan. Maar hij kan wel met congresleden spreken en met de Senaatscommissie. Die gaat over, jawel, natuurlijk de levering van wapens. Er is nu een nieuw pakket aan wapens, ligt voor in het congres. En dat moet er nog maar doorkomen. Hè. Er zijn natuurlijk ook kritische stemmen in Amerika vanwege dat offensief wat zo langzaam zou gaan. Tussen aanhalingstekens, ja. Zelensky gaat natuurlijk lobbyen, gaat pleiten voor meer geavanceerde wapens, meer lange afstandswapens, meer tanks, meer panzervoertuigen. Ja, en Zelensky kan wel speechen, heeft een gecharmeerd soort Engels en ik denk dat hij dat de komende dagen gaat inzetten in New York en vervolgens in Washington, waar hij ook met zijn ambtsgenoot Biden gaat ontmoeten. Ja, en dan nog, Michiel, even over die Amerikaanse zorgen ten aanzien van het najaar. Vorig jaar zagen we natuurlijk dat Oekraïne in het najaar hard geraakt werd door Russische aanvallen op de energieinfrastructuur. Hele delen van Oekraïne kwamen toen zonder stroom te zitten. Is Oekraïne nu beter voorbereid op dat soort aanvallen? Wat denk je? Nou, ja, ik zit in een banja. Dat is een soort sauna, maar dan van deze regio, zeg maar. Men verhit hier de banja met hout. De man des huizes is hier al hout aan het hakken, zag ik net. Ik denk, het wordt natuurlijk veel improviseren voor veel Oekraïners. In flatjes is het heel erg moeilijk. In flatjes kun je geen houtkachel aanmaken. Dat gaat niet. Dat doen mensen soms wel, heb ik begrepen. Zeker in dit soort stadjes zoals Izium. Het wordt improviseren, maar de Oekraïners zijn er een beetje klaar voor. Hebben natuurlijk al een winter overleefd afgelopen jaar. Ja, en men hoopt dat weer gebeurt. Kijk, het buitenland, het Westen, moet natuurlijk ook steunen met allerlei onderdelen voor elektriciteitscentrales. Want dat er weer een rakettencampagne op gang komt vanuit het oosten, vanuit Rusland, om de elektriciteitsvoorziening kapot te schieten, dat lijkt wel zeker. Dus veel zorg wat dat betreft over de winter die nadert. Dankjewel. Vanuit Izium in het oosten van Oekraïne was dat onze verslaggever Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. In Nagorno-Karabach blijft de spanning oplopen. Het gebied waar zeker 100.000 Armeniërs wonen is al jarenlang inzet van strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan. Azerbeidzjan blokkeerde de afgelopen maanden de enige toegangsweg tot het gebied en zou nu ook steeds meer militairen naar de grens sturen. En intussen voert Armenië militaire oefeningen uit met de Amerikanen. Dreigt dit bevroren conflict weer op te laaien? Ik vraag het Jeroen Kamphorst, correspondent voor Trouw in de regio, maar nu even in Nederland. Welkom, Jeroen. Goedemiddag. Armenië beschuldigt Azerbeidzjan dat het dus meer troepen naar die grens met Nagorno-Karabach stuurt. De afgelopen dagen doken video's op sociale media die beschuldigingen lijken te ondersteunen. Wat weten we over die troepenopbouw door Azerbeidzjan daar aan de grens? Ja, dat begon twee weken terug, denk ik. Toen doken er eerste filmpjes op sociale media met name. Daarop was heel erg te zien dat er allemaal troepen en tanks en kolonnes met militaire vrachtwagens richting de grens met Nagorno-Karabach gingen. Maar ook aan de grens met Armenië en Azerbeidzjan, zeg maar niet of onomstreden gebied. En later is het ook bevestigd door de Armeense premier. Die heeft dat tegenover zijn veiligheidsraad gezegd. De Azeris die ontkennen weliswaar. Die zeggen dat het helemaal niet zo erg is en dat het om militaire oefeningen gaat. Ja. Maar het is wel duidelijk. Ik bedoel, die beelden die zijn ook van die geolocatie dingen. Ze zijn geverifieerd door open source deskundigen, moeten we dan dus zeggen. Is, nog even wat je ziet op die beelden zijn dus militaire trucks waar de letters ANF geloof ik op zijn geschilderd. Mm-hmm. Analisten zeggen wel, ja, dat doet toch wel denken aan wat Rusland deed in aanloop naar de inval in Oekraïne. Toen verscheen natuurlijk ineens overal de letter Z. Zie jij dat ook zo? Waarom doet Azerbeidzjan dat? Ja, het lijkt wel een beetje Poetins playbook inderdaad. Er zijn wel meer overeenkomsten. Inderdaad, je ziet nu die omgekeerde letter A en die zie je maar op die trucks. Maar waar staat die voor? Ja, dat is gewoon net als de Russen die Z hebben bedacht. Het staat niet per se ergens voor, maar het zou voor Azerbeidzjan kunnen staan. Maar het is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval is het een teken van de strijdkrachten. Gewoon een symbool wat herkenbaar is. En waar iedereen dus meteen de link mee legt van dat heeft met ons leger te maken. Wat de Russen ook hebben gedaan, dat met de Z en de V voor Oekraïne nog steeds. En ja, er zijn wel meer overeenkomsten met toen Rusland, voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Je merkt nu ook dat er heel veel anti-Armeense propaganda gaande is op de televisie. Nou, die omgekeerde A, die wordt bij universiteiten gebruikt, in de media. Die duikt echt overal op. Hmm. En je hebt die militaire troepenopbouw natuurlijk. Dat zagen we ook in de maanden voordat Poetin Oekraïne binnenviel. Ja. Dus er zijn best wel veel overeenkomsten. En dat is best zorgwekkend. Nou ja, Nagorno-Karabach is natuurlijk sinds de jaren 90 bron van conflict. Toen scheiden de etnisch Armeense enclaven zich af van Azerbeidzjan. In 2020 werd er ook nog gevochten. Mm-hmm. Maar waarom zou Azerbeidzjan dit conflict juist nu weer tot een kookpunt willen brengen? Ja, omdat ze zich allereerst voelen ze zich heel erg sterk. Ze hebben in 2020, in het najaar, hebben ze inderdaad oorlog gevoerd al. En toen heeft Azerbeidzjan grote gedeeltes van Nagorno-Karabach terug in handen gekregen. En ook de regio's eromheen, die daarvoor ook in handen van Armenië waren. En ja, ze voelen zich militair heel sterk. En dat zijn ze ook. Ze zijn veel sterker dan de Armenen. Bovendien is Rusland is eigenlijk een bondgenoot, militaire bondgenoot van Armenië. Maar die zijn afgeleid door de oorlog in Oekraïne. Die hebben totaal laten afweten als het op de veiligheid van Armenië aankomt. Er is ook veel kritiek vanuit Armenië op Rusland de laatste maanden. Dus ja, ik denk dat Azerbeidzjan een soort historisch momentum voelt om eventueel weer iets te beginnen. Ja. Komt ook nog bij kijken dat de huidige president, zijn vader die was hiervoor president en die heeft toen die oorlog in de jaren 90 verloren van Armenië. Dus er zal ook een stukje persoonlijke soort rancune tussenbij zitten en wraak ook willen nemen. En intussen zagen we dus dat Armenië, dat traditioneel wordt gesteund door Rusland, nu militaire oefeningen uitvoert met de Amerikanen. Waarom doet Armenië dat? Ja, nou ja, wat ik al zei, ze zijn heel erg teleurgesteld in Rusland op dit moment. Ja. Die laten het nogal afweten de laatste tijd. Er zit namelijk ook een Russische vredesmissie rondom Nagorno-Karabach. En rondom die corridor die nu net wordt afgesloten. Dat is de toegangsweg naar het gebied. Precies, die tussen Armenië en Nagorno-Karabach loopt. Geblokkeerd wordt. Maar ja, die wordt geblokkeerd en die Russische vredestroepen doen daar eigenlijk helemaal niks aan. Die laten dat gewoon een beetje voortzudderen. Dus Armenië die heeft niet meer zoveel fiducie in Rusland. Dus die zijn een beetje op zoek naar andere bondgenoten. En nu zijn ze dus inderdaad militaire oefeningen aan het doen. Weliswaar heel kleinschalig hoor. Het gaat om een paar honderd militairen. Het is niet heel groot, maar goed, het is iets voor ze. Maar goed, als de Armenen zeggen dat ze niet meer op steun van de Russen kunnen rekenen, denk je dat Amerika wel bereid zal zijn om zich te mengen als het echt opnieuw tot een oorlog komt? Militair? Nee, dat lijkt me heel het lijkt mij uitgesloten eigenlijk, net als dat de Europese Unie dat niet gaat doen. Ze hebben natuurlijk wel belangen daar en daarom diplomatiek gebeurt er veel. Maar ze gaan echt niet militairen daarheen sturen. Bovendien zit Armenië ook nog echt veel te erg vast aan Rusland. Er zit een Russische militaire basis in Armenië. De Russen die doen een deel van de grensbescherming en het luchtruim wordt ook deels door Rusland bestuurd. Dus die Russen die zitten er gewoon, daar komen die Armenen ook niet zomaar van af. En als jij zegt dat de VS Armenië niet te hulp komt, hoe zie je dit dan aflopen? Nou ja, kijk, het is hopen dat ze achter de schermen op de diplomatieke kanalen het een en ander kunnen oplossen. Maar dat loopt ook al heel lang, die onderhandelingen over eventueel een vredesplan. Maar als het echt op militair geweld aankomt, dan is Armenië echt wel kansloos, kunnen we wel stellen. Want het Azerbeidzjaanse leger is gewoon veel sterker. Hmm. Armenië gaat niet zomaar steun krijgen van wie dan ook. Dus en er staat ook tegenover dat Azerbeidzjan juist heel erg gesteund wordt door Turkije. Dat zijn broedernaties, noemen ze elkaar. En Turkije heeft natuurlijk een heel groot leger, heel sterk. En die geven eigenlijk onophoudelijke militaire steun ook aan Azerbeidzjan. Maar goed, als je zegt dat Armenië oefent met de Amerikanen, dan lijkt me dat ook bovendien nog eens tegen het zere been van de Russen. Heeft Rusland al gereageerd op deze militaire oefeningen van Armenië met Amerika? Ja, ze hebben, wat je kan verwachten, ze hebben gezegd dat het ze nemen de Amerikanen kwalijk, omdat dit volgens Moskou zou dit alleen maar bijdragen aan de onrust in de regio. Dus die zitten daar niet op te wachten. Ja, het zijn de Amerikanen tenslotte. Dus die kunnen niet veel goeds doen in Rusland. Maar goed, dat klinkt dus vrij zorgelijk. Er wordt aan beide kanten militair opgebouwd. Je zegt, Azerbeidzjan heeft eigenlijk de betere papieren. Tegelijkertijd, bij alle vrees voor het oplaaien van dit conflict, lijken Armenië en Azerbeidzjan nu wel een overeenkomst te hebben gesloten over die toegangsweg naar Nagorno-Karabakh. Je noemde hem al even. Azerbeidzjan blokkeerde die weg, waardoor er geen voedsel en hulp aankwam. En je vertelde daar in de uitzending ook al over bij ons. Vanochtend meldde het Rode Kruis dat er voor het eerst weer 2 vrachtwagens van het Rode Kruis naar binnen zijn gelaten in Nagorno-Karabakh. Wat weet je daarover? Het is niet de eerste keer. Vorige week was er ook al één vrachtwagen van het Rode Kruis, van het Russische Rode Kruis, die via Azerbeidzjan naar Nagorno-Karabakh is gegaan. En nu vanochtend inderdaad zijn er zowel ook weer via die weg, dus vanuit Azerbeidzjan naar Nagorno-Karabakh in, en over die Lachin-corridor, dus die toegangsweg tussen Armenië en Nagorno-Karabakh. Daar zijn voor allebei die wegen één truck richting Nagorno-Karabakh gegaan. Maar dit zijn wel echt, ik bedoel, het is niet dat hier maar die blokkade is opgeheven. Ik bedoel, die blokkade is al sinds december aan de gang. Toen kon er eigenlijk niks meer overheen, behalve trucks van het Rode Kruis en van de Russische Vredesmissie. En dat is hier niet mee opgelost. Dus niet dat die opeens weer mogen. Bovendien, gewone burgers mogen er ook zeker nog niet over. Dus het lijkt eigenlijk een losse onderhandeling tussen Armenië en Azerbeidzjan, die waarschijnlijk met Russische hulp is bemiddeld. En het is toch maar afwachten of er meer trucks komen. Maar het lijkt een beetje een druppel op een gloeiende plaat dit. En hoe noodzakelijk is die hulp voor de inwoners van Nagorno-Karabakh? Dus de Armeniërs, 120.000 die daar zitten? Ja, wel heel noodzakelijk, want het is wel echt kritisch daar nu. Er waren gisteren of eergisteren waren de berichten over dat vrijwel alle bakkerijen dicht waren, bijvoorbeeld omdat alle bloem op is. En een van die trucks zit inderdaad heel veel meel en dergelijke om brood te maken. Dus het is heel belangrijk voor ze, maar ik bedoel, 2 trucks op 120.000 inwoners. Dus ook niet, houdt ook niet heel lang mee vol. Dus, nee. Ja. Maar het is wel essentieel dat we dat in ieder geval iets hebben. Want je zegt een druppel op een gloeiende plaat. Deze overeenkomst over het doorlaten van hulp, dat is niet een eerste stap richting betere betrekkingen, als ik jou zo beluister. Nee, zeker niet. Ik bedoel, zij hebben al inderdaad sinds de jaren 90 vecht ze elkaar de tent uit. En in beide landen bestaat een ontzettend groot vijandsbeeld over de ander. De regeringen staan elkaar naar het leven. Betere betrekkingen absoluut niet. Nee. En wat is er te zeggen over de steun voor een eventuele oorlog onder de bevolking? Je zei net dat in ieder geval aan de Azerbeidzjaanse kant de propaganda tegen Armenië wordt opgevoerd. Hoeveel steun is er onder de bevolking om weer ten strijde te trekken? Nou, in Azerbeidzjan is dat best wel groot, inderdaad. Het wordt ook gemobiliseerd en men lijkt daar wel in mee te gaan. En ja, er wordt natuurlijk al jaren getimmerd aan een vijandsbeeld. Dus ja, dat als jij constant te horen krijgt dat de grote vijand is. En ze gebruiken ook niet bewezen excuses dat Armenië wapens zou smokkelen naar Nagorno-Karabakh. Dat zij juist een troepenopbouw aan het doen zijn, et cetera. Dus dat werkt natuurlijk als koren op de molen om de publieke opinie te mobiliseren. Dus ja. Je maakt je zorgen. Jaron Kamphorst was dat, correspondent voor Trouw in de regio. We blijven het met jou volgen. Dank voor je komst. Dankjewel. Buitenland uitgelicht. Fangolo, VHFF, Fangolo. Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo. Santo! Ja, waar wonen de meest onbeleefde Italianen, is de vraag. Volgens een nieuw onderzoek staat, jawel, Venetië met stip bovenaan. Natuurlijk, de stad van het water, de romantische gondels. Maar intussen spannen de inwoners daar dus de kroon met hun horkerige gedrag. Correspondent Angelo van Schaik, goedemiddag. Goedemiddag. Angelo, ben jij verbaasd over dit lijstje? Venetianen op 1 en jouw stad Rome op nummer 6 van de 19? Nee, niet echt. Kijk, ik snap die Venetianen wel. Hè. Je woont met nog geen 50.000 mensen op in een hele mooie stad. En je struikelt elke dag over hordes toeristen. Ja, daar zou ik ook chagrijnig en horkerig van worden. En de gemeente Venetië dus ook. En die wil dus van die dagjesmensen af. En hebben dus per 1 januari 2024 een toegangskaartje ingevoerd. En als het gaat over Rome, ja, dat klopt ook wel hoor. Rome is er nogal scheutig met scheldwoorden. Nou, dat hoorde je net wel in dat stukje audio. Maar vooral in het verkeer zijn Romeinen echt vreselijk. Als je wil oversteken op een zebrapad, dan lijkt het wel of de gemiddelde Romein nog net even een beetje gas bijgeeft. Ik bedoel, de keren dat ik de afgelopen 20 jaar bijna van mijn sokken ben gereden op een zebrapad, die zijn bijna niet meer te tellen. Dus nee, het verbaast me niet heel erg. Nee, dat is jouw eigen empirische vaststelling. Maar wat voor een horkerig gedrag kwam er nog meer uit dit onderzoek? En hoe hebben ze dat gemeten? Ze hebben de 19 grootste steden in Italië hebben ze gebeld en hebben ze mensen daarover laten praten welke steden dan het meest horkerig zijn. En nou, dat ging voornamelijk in Rome tenminste over luid telefoneren op straat. Dat kan ik bevestigen. Andere verkeersdeelnemers niet laten passeren, zijn rumoerig zijn op straat. Het niet groeten van onbekenden op straat. En vooral de personal space ook van andere mensen niet respecteren. Italianen, dan met name in het zuiden van Italië, kunnen nogal wel aanrakerig zijn. Ook bij onbekenden. Het onbeschoft zijn tegen personeel in een restaurant of bij het postkantoor of zo. Voordringen in de rij. Nou, daar kan ik ook heel boeken over schrijven. Want het is dan. Mag ik er heel even. Ik moet heel even wat vragen. En dan hup, dan staan ze voor je in de rij en dan doen ze toch hun eigen ding. Dus ja, ik kan me er wel een. Ik kan me er even voorstellen, zo moet ik zeggen. En nou moeten we toch ook even de hand in eigen boezem steken. Ik heb ook wel eens in het buitenland gewoond en dan valt toch ook op dat Nederlanders niet altijd uitblinken in tact en fijnzinnigheid. Hoe steken de Italianen af als jij ze vergelijkt met de Nederlanders? Nou, over het algemeen vind ik dat Italianen een beschaafd volk is. Behalve dan als ze in auto stappen, dan worden ze echt. Ja, worden een soort beesten. Het lijkt wel of ze allemaal Michael Schumacher of Max Verstappen zijn, zodra ze in de auto stappen. Italianen zijn wat luider dan Nederlanders, dat is een feit. Maar als ik een één-op-één vergelijking moet maken tussen de beide hoofdsteden, en dan moet ik natuurlijk heel voorzichtig zijn nu, dan denk ik dat Romeinen iets minder horkerig zijn dan Amsterdammers. Ze zijn vooral over het algemeen wat vriendelijker. Nou, Angelo, daar gaan we een team onderzoekers opzetten op die bewering. Hartelijk dank voor nu. En meer hierover op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Natuurlijk onder Bureau Buitenland. Zometeen, na Ster en Nieuws, krijgt u Alice de Bruin met Villa VDB. Daarin aandacht voor een plan van de Britse regering om een hondenras te gaan verbieden na verschillende aanvallen op mensen. Dat dus, na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland. Voor vandaag, tot morgen, 14:30. NPO Radio 1. Doorgekopt. Kans. Feyenoord in de Champions League. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Morgenavond. Rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Feyenoord Celtic. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. Luister morgenavond. Vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord Celtic. Wie luistert, weet meer. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket, dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters.